ci că de mult, la poalele unor munți falnici, la o răscruce de drumuri, trăia un potcovar vestit care potcovea caii vitejilor și, mai cu seamă, caii lui Făt Frumos. Eh? Nu cu una, cu două se potcovesc caii năzdrăvani. Sunt multe de spus și puține de priceput. Meșterul n-a greșit niciodată mărimea unei potcoave și nicio caia înroșită în foc n-a nimerit în altă parte decât în copita pe care o răzuia și o curăța să strălucească mai bine decât chihlimbarul. Dar cum și meșterul acela era tot om ca noi, cu trecerea anilor a prins a îmbătrâni. Se gândea să lase meșteșugul unui ucenic, dar câți băietani încercau să-l învețe, se speriau de nechezatul cailor năzdrăvani, de năravurile lor și mai ales de puterea pe care o aveau. Ucenicii plecau de cum se tocmeau. Iată însă că într-o seară sosi un băietan, dezghețat la minte și mândru la chip. Bun găsit, meștere! Bună să-ți fie inima, băiet! Dar încotro? Încotro acum la scăpătatul nopții? Am aflat că ți-ar trebui un ajutor la potcovărie. Ei, vezi? Te-au și simțit caii năzdrăvani. Pas de-i mei potolește cu una, cu două. Las pe mine, meștere. Mă duc în mijlocul lor și... Nu le cunoști dinții, nu le cunoști copitele. Nici eu nu-i pot potoli când se încaieră între ei, când își spun pe limba lor fel de fel de vorbe. Ia! Ia. Ce vorbe, ce cleveteli, parcă ar fi... Și ce-și spun? Eu nu pricep. Da, parcă s-ar sfădi. Asta e adevărat. Adevărat, fiecare crede că viteazul său e cel mai viteaz. Așa. Că a făcut cu tare faptă, că a trecut prin foc și n-a ars, că a trecut prin fundul mării și nu s-a înnecat, că e mai frumos decât soarele și câte și mai câte. Ba, uite, acum vorbesc și despre mine. Și ce vorbesc? Că-i țin mult la potcovit, că n-am un ucenic să mă ajute, că mi-e părul alb și eu nu vreau să cred, că-mi tremură mâna și, mă rog, alte vorbe pe care nu le-am mai auzit. Lasă-mă, meștere, să răspund că am venit eu și că n-ai să mai fii singur, vrei? Ia să te văd. Hei, bună seara, frumoșilor! Bună seara, vitejilor! Bună seara, inimi de foc! Bună seara, năzdrăvanilor! Voi care vă luați la întrecere cuvântul, cu gândul, nu face să vă supărați. Uitați-vă, am venit eu de la marginea lumii, din cornul lunii, de unde încep poveștile. Am potcoave de argint, de aur, de mărgărint. Odihniți-vă în noaptea asta, după cum și vitejii voștri se odihnesc după atâtea bătălii cu zmei și balaurii, cu scorpiile și cotoroanțele. Vitejii voștri au intrat de mult în palatele cele de cleștar, în cele de marmură, în cele de mărcean. Frumoasele lumii, cosânzenele, fetele de crai și împărații au poftit la masă și ospătează și le toarnă în pahare și le spun vorbe frumoase despre nunți și cununii. Ei, ce spui, meștere, i-am potolit? Ce-i drept? E drept. Toți dorm. Ce noapte minunată. Parcă am trăit într-o poveste. Poate că toate câte sunt pe lumea asta nu-s decât povești. Povești nesfârșite. Povești abia început. Ei, dar până una alta, îți spun bine-ai venit, băiat. N-are rost să te laud. Să te vedem mâine în zori, când trebuie să le batem potcoavele. Singur n-aș fi dovedit. Uite, acum nu se mai vede nici galben de soare. Parcă nici n-ar fi fost pe aici năzdrăvanii. Știi, îmi place cum m-ai ajutat. Și cred că și singur te-ai putea descurca. Știu. Eu tot n-am pe nimeni. Când o fi să fie ceasul acela greu pe care toți oamenii îl trec, ale tale rămân toate, și acareturile, și potcovăria, și agonisarea făcută de mine. Dar mai ales meșteșugul. Ia de mâna încoace, băiete, să facem legământ. Dacă ai vreun beteșug, vreun nărav de care acum nu-mi dau seama, să știi că și pe acela îl primesc. așa cum îți primesc priceperea și hărnicia. Am meștere și un beteșug. Ci că toți oamenii au câte unul. E bine să-l știi de la început. Ce beteșug? Apoi iacă, mă dau un vânt după povești. Când le dea până careva, eu uit de mine, uit de lume. Poate să ardă că nu văd, poate să cadă potopul că nu-l simt. Nu-mi-i foame, nu-mi-i sete, nu-mi-i somn. Iar dacă povestea e lungă cât un drum, picioarele mele pot să dea rădăcini ca bețele de salcie. Ai nimerit-o bine, să știi. Ia că pe aici nimeni nu spune povești. Caii vin singur la potcoviști, tot singur pleacă. Munții se înfioară de fulgere când trec furtunile pe crestele lor. Văile clocotesc când pornesc apele. Viscolul șuieră în răspânte când nu mai poate de urât. Dar pe urmă se așează liniștea. Cam astea-s poveștile potcovăriei noastre. Da, seara nu poposesc pe aici drumeți rătăciți. Nu caută găzduire negustori din târguri depărtate? Nu se adună tâlhari în jurul Nicovalei să sufle în foc? Ba, mai trec din când în când fel de fel de oameni, dar toți au gurile cusute. De unde vei voinici? Ce marfă ai, negustorule! Și eu credeam că noaptea la lumina jăratecului din covălie am să ascult cele mai strașnice întâmplări. Și-ți pare rău acum că te-ai legat cu jurământ să rămâi la mine? Nu-mi pare rău, meștere. Tata îmi spunea că pe unde ți iese cuvântul, îți iese și sufletul. Și cine-și calcă vorba e un nemernic. Am să rămân și eu fără beteșug și atâta pagubă. Vreo 3-4 povești acolo știu și eu. Vezi, meștere? Nici vorbă, când doi are să fie mai vesel. Dar până una alta mă gândesc că n-ar strica să dai o fugă până la târg să cumperi câte ceva. Că s-ar putea să se strice vremea. Că nimic nu mi-ai plăcut la casa omului decât atunci când afară e zloată și frig și vrăjmășie de vânturi și ploi. Iar în casă e cald și sunt de toate în cămar. Și așa, în bună înțelegere, zilele și nopțile treceau pe nesimțite. Ucenicului i se părea că acolo s-a născut, iar meșterului că are un fiu adevărat. În nopțile cele lungi și întunecoase, bătrânul înfiripa câte o poveste din cele știute, dar, isprăvindu-le, aprins a le lua de la capăt. Apoi aprins să le povestească lui ucenicul. Ucenicul adăuga multe de la el și meșterul se mira zicând: Măi, strașnic, ce zici de asta, băiete? Spre primăvară, ucenicul s-a mutat să doarmă în potcovărie, căci începuseră drumurile să umble. Și cum dormea el dus de lume, numai că aude o bătaie în fereastră. Hei, cine-i? Cine bate? Ia ca eu. Care eu? Deschide și ai să vezi. Știi bine că eu întotdeauna vin noaptea, ca să nu mă vadă nimeni. Măi, cine să fie? Intră, omule! Aole, numai că nu-i om, ce arătare ciudată, n-o fi necuratul. Ia lasă ciocanul acela din mână, că n-am niciun gând rău. Dar unde e meșterul? Că de el am trebuință. Meșterul doarme, eu îi sunt mâna dreaptă. Atunci bine, băiete, te rog să mă potcovești cu câte 99 de ocale, potcoava la fiecare picior. Fi sezoare. Dar cine ești, domnia ta? Cal nu pari să fii, cămilă nu, bou nu, catâr nici atâta și ai o mulțime de picioare subțirele ca fusele. Mă mir cum îți pot ține ghebul acela. Asta nu-i treaba dumitale. Aprinde focul, bate fierul și după ce-ți voi plătiți, voi spuneți cine sunt. Apoi dacă nu-i treaba mea, cărare bătută, drumețule, că eu foc n-aprind și nici potcoave nu bat. Ușor vă mai aprindeți voi, tinerii. Da, dacă te rog frumos. Dacă-ți spun că sunt la ananghie, înțelege-mă și pe mine. Mi s-au ros potcoavele de văzduh și... Gata, am priceput. Măi, cum de nu mi-a dat prin cap de la început. Ești cel care, cu cât are mai mari greutăți la picioare, cu atât sare mai ușor în slava cerului și aduce povești. Ai ghicit, sunt puricele năzdrăvan. Așa. Dar n-am nicio înrudire cu ticăloșii aceia care nu-i lasă pe oameni să doarmă. Nici nu vreau să aud de ei. De altfel, nici nu semeni cu ei. E adevărat? Da. E adevărat? E adevărat. A, nu te credeam în stare de atâta înțelepciune. Aia, așează-te și domnia ta aici pe laviță, mm-hmm, până când aprind eu focul și pregătesc potcoavele cele uriașe. Așa. Dă-i drumul în altul cerului, că altă plată nu-mi trebuie. Dă-te jos, băiete, de pe spinarea mea. Ia lasă șuguielile astea. Dar nu șuguiesc deloc. Vreau să văd de unde mi-aduci domnia ta poveștile. Măi, băiete, bagă-ți mințile în cap. Na. Că dacă sar odată și ajung până în nori și îți dau drumul de acolo, nu rămâne nici pulbere din tine. Nu mă tem, vreau să mă văd în altul cerului. A, dacă ți s-a urât cu binele, atunci... Dar eu aici, pe gemul tău, stau ca la mama acasă. Și nu mai încerca să mă zgârții, că n-ai să mă poți răsturna. Bine, să vezi tu acum. Îmi place, zău că-mi place. Parcă e frimorișcă. Dar de amețit, nu numai că nu amețesc, dar mă simt așa de bine, încât te rog să te învârtești mereu, mereu, și mai tare, și mai tare. A, uite cu cine mi-am pus eu boi în juc. Vă zic că nu vrei să te cobor pe pământ. Nu. Ba, parcă aș avea poftă să ating luna cu mâna, să văd dacă frige ori îngheață. Dar dacă ți s-a urât de mine și te dor șalele, du-mă și ne arată de unde iei poveștile. Măi, băiete, n-ai vrea să te duc în Valea Pietrelor Scumpe, să-ți încarci vreo 10 saci și neam de neamul tău să nu mai pună mâna pe clești ori pe ciocan? Nu, am ce mânca la meșterul meu. Nu vrei să te fac împărat într-o împărăție minunată? Nu. Nu-mi trec prin minte asemenea deșertăciuni. Ce să mai lungim vorba? Ți-am spus ce vreau. Mai gândește-te că eu, uite, m-am prins așa bine de ghebul tău, încât pot să trag și un pui de somn. Când te hotărăști, trezește-mă. Uite ce dorm. Uite, chiar ți-ai pus în gând să dormi? Mare berea, scumpă-i plata potcoavelor mele. Dacă să nu le rod de noapte și de văzduh, am să te duc acolo unde ți-e voia, căci după cât îmi dau eu seama, n-am ce-ți face. Trebuie să te ascult ca un cal. E, vezi? De ce nu ți-a venit mintea asta la început? Nu vreau să-ți stric rosturile. Înainte de a se trezi moșneagul, poate mai apuci până acasă. Ba, asta n-am să o fac. Pe cum? Puterea mea se risipește de îndată ce te las pe tine pe acel tărâm fermecat. Rămâi cu bine, voinicule! Vrăjitorule! Vrăjitorule! Ia uite, parcă a intrat în pământ. Dar în ce minunății m-a adus. Nu-mi vine să cred. Locul acela părea o cetate cu zidurile făcute din piscuri de munți. Flori de toate culorile erau presărate pe pajiștea verde a văii, iar miresmele lor scăldau ca într-un abur copacii drepți ca lumânările. Nu se mișca o floare, nu se mișca un ram. Porni Agale prin acea poiană și deodată auzi o cântare plină de vrajă. Nu-și putu da seama de unde vine. Din înaltul munților, din stâncile bătute cu pietre scumpe, din mireasma florilor, ori din inima sa care nu mai încăpea în piept de bucurie. Merse și merse și deodată se ivi în fața lui o fată neasemuită de frumoasă, care îl privi cu bunătate, dar parcă și cu un pic de părere de rău. Bine-ai venit la noi, voinice! Bine te-am găsit, măiastră! Dar ce-mi văd ochii? Au răsărit ca din pământ o mulțime de căsuțe. Ia uite, unele dintre ele seamănă... Da, seamănă cu cele din satul tău. Da? Numai că aici au pereții de var, ferestrele de cleștar și acoperișurile de argint. Da, da, și prispele, toate prispele sunt de aur. Apropie-te de care prispă vrei, da? Și ai să asculți povești. Ele povestesc într-una fără să obosească. Poveștile curg ca dintr-un izvor care nu seacă niciodată. Sunt dornic să ascult povești, măiastră Zân. Dar unde te-ai dus? Nicăieri, nicăieri. Apropie-te de prispa de care vrei. Da? Când vei obosi de atâtea povești, să bați din palme și eu voi veni. Voi veni la tine. Eu, uite, nu-mi vine să cred. Îmi pare rău că meșterul meu doarme, dar toate poveștile pe care am să le ascult aici... A fost odată ca niciodată o prea frumoasă fată de crai care s-a rătăcit într-o pădure deasă și întunecoasă. O mulțime de fiare, care mai de care mai urâte și mai înspăimântătoare, o înconjurau din toate părțile. Vai, strigă tânăra crăiasă, ce-am să mă fac? Nu te teme, mândră crăiasă, urcă-te în stejarul din fața ta și aruncă la pământ o ghindă. Și era craiul, tatăl fetii, un zgârie brânză și un calic, de râdeau și mâțele de el. Dar voinicul care adusese acasă fata nu i-a cerut o jumătate de împărăție, ci i-a spus: Măria ta, îți dau eu averi dacă n-ai, că sunt și eu fiu de împărat și la noi toate găinile fac ouă de aur. Mare ți-e minunea, băiete, îți dau fata și pune la cale nunta, că venim cu toții. Și trecea în zbor șirul nopților, și treceau ca în gând zilele pe rând. Cătălin mergea, zara străbătea, dar nu se oprea, căci nu găsea. Și fiecare prispă spunea povești din ce în ce mai minunate, mai neauzite, pline de spaime, dar și de îndrăzneală, pline de înțelepciune, dar și de fel de fel de vicleșuguri. Împărați care se tăiau în săbii cu vrăjmașii lor, scorpii care mâncau foc, viteji hăcuiți de smei, dar și crăiese vrednice care aduceau de departe apă vie și își întorceau din moarte soții orfeciorii. Se puneau la cale nunți la care munceau sute de bucătari vestiți, dar și luau foc, când îți era lumea mai dragă, palate și cetăți străvechi. Ucenicul de potcovar se plimba de la o prispă la alta. Glasurile erau neobosite. Cum se sfârșea o poveste, începea alta. O vrajă puse stăpânire pe făptura lui și uită de toate, uită de sine. Nu vedea nici soarele când răsare și nici luna când apune în apele din vale și nici când frunzele copacilor se scuturau. N-auzea nici șuierul cribățului, nu simțea bătaia ploilor, nu era nici foame, nici sete. Nu vedea cum îmbătrânesc copacii și se prăbușesc și nici cum răsar alții în locul lor, drepți ca lumânările. Și, bucurându-se el foarte de biruința unui viteaz, a prins să bată din palme, fără să-și dea seama. M-ai chemat, omule? Adică, știu, cred că a trecut o jumătate de noapte. N-aș vrea să se trezească bătrânul meu și să nu mă găsească acasă. Ai ascultat destule povești. Da, mărită Zână. Și luna n-a coborât prea mult. Vrei cu tot din adinsul să te întorci acasă? Acum când stau de vorbă cu domnia ta, Simt cum mă cuprinde dorul de casă, de oameni. Mă arde în piept. Oare ce se întâmplă cu mine? La fel ce se întâmplă cu toți oamenii. Rămâi cu bine, măia străzână. Drum bun, omule. Și dacă ai vreme, mai vino pe la noi. Și, ajungând ucenicul potcovarului cailor năzdrăvan la un pârâu cu apă limpede, se aplecă să bea. Dar, pe dată, se feri și scoase un strigă de uimire. Părul îi era alb ca omătul, obrajii zbârciți, spinarea încovoiată. Numai ochii îi erau tineri și limpezi, așa cum se știa el. Când se uită mai bine în jurul său, nu mai zări nimic din frumusețile de care fusese înconjurat. Se pomeni la marginea unui drum. Porni pe el și, cum ajungea la câte o răspântie, îi întreba pe călătorii întâmplători. Mă rog, dumneata, om bun, nu știi unde s-a mutat potcovarul? Care e potcovar, moșule? Acela care potcovea caii lui Făt Frumos, caii năzdrăvani care mâncau jăratec. De așa minune nu se pomenește prin părțile noastre. Poate că ai visat lucrul acesta, poate că ți-a spus cineva o poveste? Nu știu ce să cred, dar meșterul meu, potcovarul, mi-a spus odată, poate că toate câte sunt pe lumea asta nu-s decât povești. O fi știut meșterul dumitale ceva, dar eu ce să spun? Dacă a fost asemenea potcovărie... A fost. Păi atunci trebuie să se găsească pe undeva. Și ucenicul pornește mai departe. Cum ajunge în altă răspântie, întreabă alți oameni. Noaptea e poftit pe la case de gospodari și pe fiecare prispă spune povești. Anii trec, dar nu-l doboară. Colindă satele, dealurile, văile și spune povești. Anii trec, dar nu-l doboară. Unii cred că va muri atunci când își va isprăvi de spus poveștile. Alții zic că poveștile nu se vor isprăvi niciodată. Rămâne de văzut. Ați ascultat Potcovarul cailor lui Făt Frumos, scenariu radiofonic de Călin Gruia. Au interpretat Ștefan Mihailescu Brăila, Mihai Mălai Mare, Melania Cârje, Mihai Mereuță, Silvia Năstase, Corado Negreanu, Mia Macri, Sorin Gheorghiu, Sergiu Demetriad, Gheorghe Oancea. Regia de studio Crânguța Manea. Regia tehnică Tatiana Andrecic. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia artistică Cristian Munteanu.